На вуліцы, што галіма завецца Марксам, дзе нават Карэнінам гідка падаць пад колы. Філфак, бо юнак на дапросе цвёрда трымаўся у шэрым будынку вышэйшых партыйных школ. І мы пачуваліся б тут, нібы на вакзале. І ўсё было б тут паскудна. Калі б не дрэвы, якія штогоду у вясновай канцэртнай зале выконвалі ролю у Бэза на разагрэве. Вы учора яшчэ дажджом сцякалі па кроплі. Цяклі за каўнер і тушу паўзлі па твары. Зялёныя, як ружовыя нашы сомы. Ружовыя, як зялёныя нашы мары. Як файна ля вас разліўное піва пілося. Пад рыбу з шыкоўным іменем путасу. А учора ад вас нічога не засталося. І толькі ружовыя соплі ў нос несу. Бо вас паскідалі трупамі каля ўзбоччы. І гэтыя згадкі, і гэтыя словы не лек вам. Ды толькі мясцовы паэт упарта балбоча, складаючы штось з недарэчнаю назваю рэквіем. Яму по-любому як правільна, дрэва ці дрэў, бо учора ён не сустрэў вас і захварэў. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменяў тры пласцінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у вайне. І жоўтае лісце сумленна ляцела з пустога скверу. У рытме поля Верлена з вітаннем Жаку Прэверу. І восень Жозефа Касма гучала, быццам зіма. І восень зіму прысніла. І зноў калядныя ёлкі. І нават па смерці вінілу. Жыццё на канцы іголкі. І круціць, і круціцца час, пакуль не скончыўся джаз. Хай шчокі надзьме Гілеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх. А мы прыслухоўвацца сталі. Шчаслівых каляд астатніх. Гэткае адчуванне, што да мяжы засталося гадзіны дзве, як тады, калі на ялінках у Беластоку расквіталі гірлянды. Ты чуеш, як мала знаёмая мова гудзе ў галаве, як булькае ў торбе чароўны напой з Ірлянды. А недзе жэжэ карыстальніца з немаўлём піша сваю ідылію. І цішыня, падзяляючы вашыя словы, здаецца неспыннай. Пакуль ты, нібыта весляр акадэмічнага стылю, набіраеш хуткасць наперад спіны. У Інтэрсіці у адным вагоне з аматарамі палення. І на ролю ахвяры табе пасаваў бы любы. Але недзе там, немаўля, седзячы ў яе на каленях, смяецца табе здалёк на ўсе чатыры зубы і ты дасылаеш ёй словы, якія не будуць страляць гарматай, але павольна дзейнічаць, далікатна запаранай, зялёнай гарбатай, каб яна ад іх не заплакала на смех усяму тралейбусу. Пасярод падагрэтага зусім не зялёнай гарбаты лепш. Каб вершы чыталіся лёгка, у лістах і далучаным вольным, не палілі вагнём і не студзілі, як лёд, каб робячы перасадкі. У незнаёмым аэрапорте. Яна, зачытаўшыся, не спазнілася на самалёты.